400 zł. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, piątek 3 maja, jest 18. Jolanta Pawlak, zapraszam na serwis Trójki. A w nim wypadek na torach w stołecznym Ursusie. Pod pociąg wpadła kobieta. Prezydent o wpisaniu do konstytucji słów o członkostwie Polski w Unii Europejskiej, NATO i szef Rady Europejskiej z wykładem na Uniwersytecie Warszawskim. Na stacji PKP Warszawa Ursus kobieta wpadła pod pociąg. Ruch pociągów w obie strony jest wstrzymany, informuje podinspektor Magdalena Bieniak z Komendy Stołecznej Policji. Kobieta żyje, zajęli się nią lekarze, policja jest na miejscu i wyjaśnia okoliczności wypadku. W Unii Europejskiej jesteśmy i będziemy rozmawiać na temat proponowanych zmian w Konstytucji. Oczywiście możemy, napisała na Twitterze rzeczniczka Prawa i Sprawiedliwości Beata Mazurek. Zaznaczyła, że suwerenność państw członkowskich Unii też jest ważna. Odniosła się w ten sposób do fragmentu przemówienia prezydenta Andrzeja Dudy z okazji święta Konstytucji 3 maja. Prezydent wyraził przekonanie, że trzeba dyskutować nad zmianami o tym, czy powinniśmy zagwarantować w niej obecność w Unii i NATO. Paweł Pawlica. W czasie przemówienia na Placu Zamkowym w Warszawie prezydent Andrzej Duda mówił o potrzebie dyskusji nad wpisaniem do konstytucji między innymi członkostwa Polski w Unii Europejskiej i pozostałych kluczowych sojuszach. Czy powinniśmy zagwarantować obecność w NATO? Osobiście uważam, że tak. Z kolei wicepremier Jarosław Gowin w czasie krakowskich uroczystości zaproponował dopisanie do konstytucji rozdziału określającego relacje między Polską a Unią Europejską. Dodatkowo przepisy mają jasno określić kompetencje polskich władz. W projekcie, który przygotowaliśmy, polityka unijna przypisana jest rządowi. To w sposób jednoznaczny rozstrzyga spory, które w przeszłości się toczyły. W projekcie zmian w konstytucji nie ma mowy o wstąpieniu do strefy euro. Jarosław Gowin tłumaczył, że przyjęcie unijnej waluty wymaga przeprowadzenia referendum. Wicepremier przyznawał, że przyjęcie zmian w konstytucji będzie możliwe prawdopodobnie dopiero w następnej kadencji Sejmu. Paweł Pawlica, Polskie Radio. Ciekawe, inspirujące, z przesłaniem na przyszłość. W taki sposób lider PO Grzegorz Schetyna ocenił wystąpienie szefa Rady Europejskiej Donalda Tuska na Uniwersytecie Warszawskim, odnosząc się do krytyki, którą szef Rady Europejskiej kilkakrotnie formułował pod adresem obozu rządzącego. Schetyna ocenił, że Donald Tusk mówił, tu cytat, o systemie, który został zbudowany i który jest zagrożeniem dla tego, co najważniejsze, dla tych podstawowych prawd, które są fundamentem wspólnoty europejskiej. To było ciekawe, jak bardzo różnimy się w tych naszych polskich zachowaniach w stosunku do oczekiwań wspólnot europejskiej, dodał lider PO. Odnosząc się do pomysłów zmiany obecnej ustawy zasadniczej, Donald Tusk zaznaczył, że jego zdaniem nie jest idealna, ale słów preambuły na pewno by nie zmieniał. Oskarżył rządzących o łamanie obecnej ustawy zasadniczej. Wspominał byłego premiera Tadeusza Mazowieckiego, jego pracę nad konstytucją zacytował. Wstęp do ustawy zasadniczej. Zmieniajmy naszą rzeczywistość. Nie zmieniajmy nigdy tego zapisu. Nie tylko ze względu na pamięć o jego autorze. Ale on naprawdę dobrze służy nam, Polakom. Naprawdę może być wzorem, tak jak wzorem była Konstytucja 3 maja dla całej Europy. I my naprawdę możemy przywrócić polską dumę wszystkich Polaków z Polski i jej osiągnięć w wymiarze naszym, narodowym, ale też europejskim. Przemówieniu byłego premiera przesłuchiwało się grono polityków opozycji, w tym liderzy PO, PSL i Nowoczesnej. Dwie główne partie Wielkiej Brytanii ponoszą klęskę w wyborach lokalnych. O 402 mandaty ponad 100% wzbogaciła się natomiast Partia Liberalnych Demokratów. Ugrupowanie sprzeciwiające się Brexitowi. Adam Dąbrowski. Liberalni demokraci to jedyna partia, która po wyborach ma powody do radości. Świętujemy doskonały wynik tu w Chelmsford, ale podobnych sukcesów jest wiele w całym kraju. To my jesteśmy zwycięzcami. To jej lider Vince Cable. Dobry wynik również dla drugiej prounijnej partii Zielonych. Powodem? Graham Brady z partii konserwatywnej nie ma wątpliwości. Zaważyła wielka polityka. Istnieje potężna frustracja, że ciągle nie rozwiązaliśmy sprawy Brexitu. A za niecałe 3 tygodnie mają się na Wyspach odbyć eurowybory. Wezmą w nich udział dwie nowe partie. Partie, które mają szansę, by odebrać głosy Torysom i Lejburzystom. Po pierwsze antybrexitowa Change UK, po drugie Brexit Party Nigela Farage'a, domagająca się Brexitu twardego tu i teraz. Sondaże wróżą sukces szczególnie temu drugiemu ugrupowaniu. Niewykluczone jest nawet zwycięstwo. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Od 8 stopni na Podhalu i Wybrzeżu do 11 na zachodzie i wschodzie i 12 w centrum. Grzmieć może na południu i południowym wschodzie. Nocą miejscami słabe, przelotne opady deszczu. Na Pomorzu i Podhalu deszczu ze śniegiem. Na Wybrzeżu możliwe burze i od 1 stopnia na północy, około 4 w centrum, do 8 na południowym wschodzie. Sobota deszczowa, od 8 stopni na ziemi lubuskiej i Podhalu, około 12 w centrum, do 15 na Opolszczyźnie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Słyszałaś, ile słów? 79 900. Gdzie? W salonach Forda. Teraz Ford Kuga SUV już od 79 900 zł z 5-letnią ochroną gwarancyjną i Ford Protect oraz z dostępnym promocyjnym ubezpieczeniem 2,99%. Ford Kuga. Okazja się nasuwa. Zapraszamy do autoryzowanych salonów Forda. Sport to twoja pasja. Intensywny wysiłek każdego dnia. Maksymalna energia i wylany pot. Czujesz zmęczenie? A wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Potrzebujesz orzeźwienia i energii. Suplement diety Litorsal nawadnia, szybko gasi pragnienie, utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas wysiłku fizycznego. Litorsal, dostępny w aptekach. Zdrowit. Interesujesz się nauką i chcesz zobaczyć ją z bliska? Przyjdź na największą w Europie plenerową imprezę popularyzującą naukę. Piknik naukowy Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik pod hasłem My i Maszyny. Sobota, 11 maja od 11 do 20. PGE Narodowy w Warszawie. Wstęp wolny. Relacje na wszystkich antenach Polskiego Radia i portalu polskieradio.pl. Partnerem głównym jest Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, realizujące program operacyjny Rybactwo i Morze, współfinansowany z Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego. Na 23. piknik naukowy Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik zaprasza Fundacja PZU. Partner główny. Świat nie śmieje się milionem bar. Chowa w dłoniach cenny skarb. Nawet jeśli przyjdzie niespodziak, wiem, że cześć, tu Roxana Węgiel. Znacie już nowy zestaw Junior Box Play ze smartfonem i ekstra gadżetem? Dla mnie jest naprawdę wow. Junior Box ze smartfonem Huawei Y6 i sportową opaską to doskonały zestaw dla młodego fana super zabawy. Szczegóły na play.pl. Play, największa sieć komórkowa w Polsce. Play. Nie, nie da rady. Ale tato, film zaczyna się za pół godziny. Skończyło nam się paliwo, skarbie. Akurat teraz. No akurat teraz. Pójdziemy innym razem, okej? Okay? No ok, tylko nie zapomnij zatankować. Życie jest lepsze bez przykrych niespodzianek. Dlatego z paliwami BP Ultimate z technologią Active możesz przejechać nawet 56 km więcej na jednym baku. BP, kierujemy się tobą. W porównaniu ze zwykłymi paliwami ON bez dodatków spełniającymi podstawową polską normę PNEN. Dla benzyny BP Ultimate korzyść wynosi nawet do 44 km. Osiągane korzyści mogą zależeć od wielu warunków. Szczegóły na bp.pl. Żegnamy. Reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Mamy 8 minut po godzinie 18 i ponownie kłaniamy się Państwu z Zakopanego, z jednego z zakopiańskich hoteli. Gdzie trwa festiwal, któremu Trójka patronuje, czyli Wiosna Jazzowa Zakopane 2019. No a my tutaj sobie w takich właśnie hotelowych okolicznościach, gdzie trochę słychać mniej, wydaje mi się, scenę, na której w tej chwili odbywa się jeden z koncertów. Trochę słychać barek, trochę słychać gości. Normalny hotelowy kram, jak to kiedyś śpiewał, grał zespół Lady Punk na swojej płycie Ohyda. My w takich okolicznościach postscriptum do polskiego topu wszechczasów. Tak naprawdę, proszę Państwa, to w imieniu i Piotra Barona, i Piotra Meca, i Marka Niedźwieckiego, i swoim własnym to postscriptum Państwu przedstawiam, dlatego że wczoraj oczywiście w czwórkę, jak to u nas bywa zazwyczaj podczas topów, prowadziliśmy dla Państwa kolejne notowanie. No to na początek tej godziny miejsce 517. Bardzo proszę. You lose, 'cause the może to słyszy, może ktoś powie jej, że coś takiego mówimy przez radio Patty. Co najmniej jedna rozgłośnia, jak mam wrażenie, bardzo ważna, chciałaby zagrać twoje nowe piosenki. To od kilku lat już tak czekamy i czekamy i jeszcze trochę poczekamy. Na miejscu 517 All That Is Thirst z płyty Silent Treatment. Teraz przed nami miejsce 646. By rzecz ująć z detalami, temat tak zakończyć mogę. Budowaliśmy z kumplami coś płaskiego, jakby drogę. A że praca była ostra i częściowo za darmochę, droga wyszła dosyć prosta, tylko wyboista trochę. Lecz świeciła nam myśl główna, którą tak bym ujął tu. Przyjdzie walec i wyrówna, przyjdzie walec i wyrów, przyjdzie walec i wyrów. Więc choć się z początku sporo orłów na nie wywijało, niemniej rzecz ogólnie biorąc iść się po tej drodze dało. Sprawa była oczywista, siwy mróz czy lipiec duszny, nic, że droga wyboista, ważne, że kierunek słuszny. Niezależnie zaś myśl główna wciąż nam dodawała tchu. Przyjdzie walec i wyrówna, przyjdzie walec i wyrów, przyjdzie walec i wyrów. I tu, i tam. Aż ktoś dostrzegł, że wertepy szlak nasz znaczą jako żywo, nie z nadmiernej panie krzepy, nie z romantycznego zrywu, tylko nacio od pietruszki wisi ludziom ta robota, tylko każdy własny dróżki szuka ci chce głowy krota. Ale jak on krzyczy, krzyczy, jak on krzyczy, że rzecz główna, dalej szybciej, naprzód, tu, tak jest, ale z główna. Przyjdzie walec i wyrów, przyjdzie walec i wyrów. A kto sobie kolejne już wydeptał, bierze szmalec i odwala partaninę, powołując się na walec. Apel przeto gromkim basem wnoszę ludziom ku przestrodze, przypomnijmy sobie czasem, jak trza iść po równej drodze. Przyda się ta sztuka trudna, gdy naprawdę w którymś dniu przyjdzie walec i wyrównać, naprawdę tam zaczął ruch. Przyjdzie walec i wyrów. Gdyście za się me wezwanie, panie i panowie mili, śmiejąc się z politowaniem, mimo uszu znów puścili, wiedzcie, że ja też, broń Boże, tu nie będę zębem zgrzytał, gdy się komuś nagle może nie spodobać moja płyta. No to co, że forma brudna i że błędy tam i tu. Przyznam szczerze, że z wielką przyjemnością nabyłem ostatnio w drodze kupna płytę Młynarski w Ateneum, koncert z 1986 roku. I no, oprócz tego, że to są piosenki, których nikt nie wytrze, nikt nie skasuje z żadnego archiwum u nas w Polsce, to jeszcze przekonałem się, słuchając tego koncertu zapamiętale i to kilka razy z rzędu na przykład, któregoś dnia, że pan Wojciech był kapitalnym konferansjerem, autokonferansjerem, jakby chciało się powiedzieć, bo rzeczywiście te wszystkie piosenki mają oprawę autobiograficzną czy biograficzną i wszystko jest pięknie umiejscowione słowem w czasie przez mistrza. 646 miejsce w 12 topie wszechczasów. Przyjdzie walec i wyrówna Wojciech Młynarski. Mariusz Owczarek ponownie naszym gościem. Dzień dobry. Moim gościem właściwie. Rzadko się zdarza, żebyśmy razem występowali na antenie, ale jak już tak jest, to myślę, że się z tego bardzo cieszymy. Mariusz, odwieczne pytanie, jak sobie ty z tym pytaniem radzisz? Czy głosowanie na jakikolwiek top, czy wyniki tego topu, czy ogólnego, czy polskiego, jest bardziej zabawa, czy jednak w tym przymrużeniu oka jest mnóstwo prawdy? Czy tej prawdy nie ma? Jak to jest? Wtedy ze mną walczy fan muzyki z tak zwanym prezenterem muzyki, no bo fan to tak sobie usiądzie, myślę, że tak popatrzy na tę listę i tak wybierze dosyć prosto te 100 utworów, a kiedy tak człowiek się zastanowi głębiej nad tym i tak sobie myśli, jaką muzykę prezentuje w swoich audycjach, jakim kluczem się posługuje, wybierając te piosenki, no to już jest trudniej. Więc ja mam zawsze problem z takimi głosowaniami, czy to jest top ogólny, czy to jest top polski. No i męczę się z tym strasznie. Ale tak szczerze i bez bicia. Miałeś przez lata na przykład taki utwór, który cię w jakiś sposób czułeś, że w jakiś sposób cię prowadzi w życiu? Przepraszam za górnolotność tego pytania, ale właściwie dlaczego nie? Chyba jeden to nie, bo to mi jest trudno wybrać taki jeden ulubiony. Tak jak rozmawialiśmy przed 18, zapytałeś mnie o te ulubione polskie piosenki, to ja raczej w stronę nazwisk idę, w stronę tego, jak artyści przez lata nam się kojarzą, jak my się do nich przywiązujemy, bądź nie. Więc to dla mnie raczej są właśnie postaci, płyty, koncerty. Tak szerzej to staram się ująć, bo gdybym miał tak się skupiać i wybrać jeden, to czasami jest to niewykonalne po prostu. I niesprawiedliwe w stosunku do innych. Tak jest. Proszę Państwa, ale my z Mariuszem postanowiliśmy dzisiaj nie kombinować w finale audycji, to będzie przed godziną 19, a przynajmniej nie kombinować za wiele, prawda? Tak trochę tylko. Tak trochę tylko. No to teraz w ramach tego jeszcze kombinowania to powiedz o utworze, którego posłuchamy, ale wrócimy jeszcze przed 19. Bardzo proszę. Posłuchamy teraz utworu, takiego nieoczywistego trochę, bo to jest utwór, który myślę, że nawet jeśli byśmy układali sobie 1000 polskich utworów, to gdzieś tam się nie znajdzie, ale dla mnie takie nieoczywiste piosenki na płytach moich ulubionych wykonawców to zawsze jest taka wartość ważna. I czasami właśnie przekornie sięgając po te płyty po raz wtóry na antenie, wybieram właśnie te, które gdzieś tam zostają z nami. Niekoniecznie, że to singiel promujący płytę albo przebój na liście przebojów programu trzeciego. I taką właśnie teraz wybrałem z płyt sprzed chyba już 9 lat zespołu WW o tytule To, co zostanie. Większość z tego, co dziś ważne na świecie, za kilka lat utonie w klozecie. Większość z tego, co dziś zacne i prawe, za kilka lat popadnie w niesławę. I tylko to, co między nami, i tylko to, co nie da się za nic opluć lub skundlić, omamić, na długo zostanie. Większość z tego, o czym piszą w gazecie, za kilka lat wyląduje na śmieciach. Większość tego, co do wczoraj lśniło, zbladło i dziś się skiepściło. I tylko to, co między nami, i tylko to, co nie da się za nic opluć lub skundlić, omamić, na długo zostanie. I tylko to, co między nami, i tylko to, co nie da się za nic opluć lub skundlić, omamić, na długo zostanie. Ależ wybrał, to od Mariusza Owczarka propozycja WW, płyta Wszyscy Muzycy to Wojownicy, to co zostanie. Proszę Państwa, niech się tradycji naszej bardzo krótkiej, tej od wczoraj istniejącej, stanie zadość. Mam dla Państwa prezent, na maile pewnie odpowiem po północy, bo jeszcze tutaj rozliczne obowiązki związane z festiwalem Wiosna Jazzowa Zakopanem nie czekają, ale po północy na pewno usiądę do komputera. Bardzo proszę napisać piotr.stelmach@polskieradio.pl. Będę miał 2 egzemplarze dla Państwa płyty Polski Top Wszechczasów dla 2 pierwszych osób, które napiszą. Właśnie od teraz. Czekam na maila. A tymczasem Teofil Lisiecki, czyli maestro, czyli kontrabasista, muzyk, organizator, impresario, człowiek w ogóle, który obdarzony jest talentami wszelakimi. Witam Cię ponownie. Witam. No dobrze, umawialiśmy się na tę godzinę, że jeszcze jeden standard z Twojej listy takiej prywatnej, z Twojego polskiego jazzowego topu wszechczasów tu zabrzmi. Cóż to będzie? To jest bardzo malutki fragment tej mojej listy, ale myślę, że trudno w 50. roku po śmierci Krzysztofa Komedy nie wspomnieć go. Jego światowego przyboju Rosemary's Baby. Przy okazji powiedzmy o tym, bo to jest ważne. Będzie też akcent komedowy piękny podczas tegorocznego festiwalu. Tak, Leszek Kułakowski dzisiaj gra w kinie Sokół. Mhm. Program poświęcony komedzie. Natomiast utwór, który Państwu chcemy zaprezentować, pochodzi z płyty Eliasza, Józefa Eliasza i Big Bandu bydgoskiego. El Big Band. Znakomite nagranie, naprawdę. Rosemary's Baby to właśnie ten temat teraz. Thank you. Jazz Big Band. Płyta z 2017 roku After the Catastrophe. Płyta dedykowana twórczości Krzysztofa Komedy, Józef Eliasz i jego Big Band. No i Rosemary's Baby przed chwilą. To też jest, proszę Państwa, polski top wszechczasów. Jakby nie było. Za 27 minut jest godzina 19. Notowanie każdego topu, czy to ogólnego, czy to polskiego, ma do siebie na przykład to, że jeden utwór z danego miejsca jest z jednej muzycznej chmurki, a drugi z zupełnie innej. Dzielą te chmurki lata, czasami wydawałoby się, że lata świetlne, dzielą stylistyki, dzieli właściwie wszystko. No i tak jest teraz u nas w audycji. Przed chwilą jazz, przed chwilą klasyka tego właśnie gatunku, przed chwilą big band, duża orkiestra. Tym razem orkiestra nieco mniejsza i z zupełnie innego muzycznego świata, ale orkiestra, która na początku lat 2000 narobiła w Polsce niezłego zamieszania. Ich utwór, no ukradłem jeden motyw do swojej audycji, przyznam, z tego utworu i ten utwór zmieścił się na miejscu 698 po Państwa głosowaniu wczoraj, a brzmi tak. Jest prawie 1000 utworów na tej liście, którą mam ze sobą wydrukowaną. Utworów, na które Państwo głosowali. No ten utwór daleko, ale nic to. Pokoleniowo, tekstowo, wtedy muzycznie, estetycznie bardzo ważny. Myślę, że coś z tego jeszcze pozostało przez te wszystkie lata od 2002 roku. 698 miejsce, Cool Kids of Death, Generacja Nic. A na miejscu 679 pamiętam, jak ten singiel dotarł swego czasu do trójki. Dziwiliśmy się, zresztą do dzisiaj zadajemy sobie te pytania. O co chodzi w tym tekście? We'll be right back. Jeszcze był tytuł tej płyty, z której pochodził ten utwór, Satanic Music and Romantic Love, zespół Pogodno i Pani w Obuwniczym. Które to było miejsce? Muszę sobie przypomnieć, bo mam tu taką specjalną ściągę. Już Państwu mówię, 679 miejsce 12 polskiego topu wszechczasów. No i znowu przeskok stylistyczny jakikolwiek. Wczoraj coś mnie tknęło, ale to są chyba emocje. To są te ułamki sekund, które decydują o nastroju, decydują nawet o tym, jaki utwór chce się zaprezentować, mimo że go na przykład nie było w scenariuszu audycji i nagle się pojawia. Coś mnie tknęło wczoraj, bo mieliśmy więcej czasu, żeby zaprezentować też utwory spoza pierwszej setki. No i tak sobie pomyślałem, może to trochę banalne myślenie, bardzo uproszczone, ale czasami być może również te proste pomysły są najlepsze. Pomyślałem sobie o pięknych tekstach miłosnych w polskiej muzyce, jak zostały zinterpretowane, jak zostały wyśpiewane, jak zostały ujęte właśnie w otoczeniu dźwięków. Zaprezentowałem utwór My, zespołu Mysłowic, a dzisiaj pomyślałem sobie o tym pięknym portrecie, bo to tak naprawdę niewiele brakowało, żeby to się znalazło w pierwszej setce. Miejsce 101, kiedy powiem sobie dość, zespół ONA, i miejsce 102, wczoraj po Państwa głosowaniu, właśnie portret. Ten szczególny portret, jej portret, Bogusława Meca, z genialnymi słowami, z genialnym wierszem Jonasza Kofty. To niech zabrzmi teraz. Naprawdę, jaka jesteś, nie wie nikt, bo tego nie wiesz, nawet sama ty. W tańczących wokół szarych lustrach dni rozbłyska twój

tylko ty i ja. Przemoknięte serca miast, tylko ty i ja. Nie tracimy nadziei. Jesteśmy. Opowieść Edyty Bartosiewicz, 559 miejsce na 12 notowaniu polskiego topu wszechczasów programu Trzeciego Polskiego Radia. No i gość zapowiadany, anonsowany, bo jeszcze ten finał. Obiecaliśmy, że z Mariuszem Owczarkiem, jeżeli chodzi o jego wybory, jego ulubionych utworów polskich wszechczasów, nie będziemy kombinować. Mów. Ja wiem, że to już było niedawno na antenie, ale myślę, że dzisiaj warto wrócić do tej piosenki raz jeszcze. No właśnie, oczywista sprawa, jeżeli chodzi o tego obywatela, to jego twój ulubiony? Nie chcę tak tego traktować, to po prostu bardzo ważny utwór. Po prostu. Zapraszamy jeszcze, w twoim imieniu zapraszam. Mało obiektywnie po północy. Tak jest. I to wszystko ode mnie, Piotr Stelmach. Wczoraj miejsce drugie. Podczas notowania topu wszechczasów, dzisiaj jeszcze raz w grande finale naszego spotkania, takiego w postscriptum. Pa, pa. Nie karnawał, ale tańczyć chcę i będę tańczył z nią po dzień. To nie zabawa, ale bawię się, bezsenne noce, senne dnie. Ale sypiam z nią, choć śmieją ze mnie się i drwią. Taka zmęczona i pijana wciąż, dlatego nie, nie pytaj więcej mnie. Zasypiać w niej i budzić się. Te brudne dworce, gdzie spotykam ją, te tłumy, które cicho klną, ten pijak, który mruczy coś przez sen, że póki my żyjemy. Autopromocja. Zapraszamy na Wieczór Moniuszkowski w Trójce. W niedzielę, w 200. rocznicę urodzin twórcy opery narodowej Stanisława Moniuszki. Zaczynamy o 19:00. Gośćmi specjalnego wydania programu Kwestia Kultury będą profesor Elżbieta Nowicka i Jacek Kowalski, autor książki Straszny Dwór, czyli Sarmackie Korzenie Niepodległej. A po 20:00 na żywo ze studia imienia Agnieszki Osieckiej koncert pieśni romantycznego sarmatyzmu. Moniuszko i inni twórcy z epoki w nowych opracowaniach. Do usłyszenia. Mariusz Cieślik. A po 21:00 magazyn bardzo kulturalny. Nie Halina, lecz hrabina i jej sercowe kłopoty oraz inne perypetie w operze Jubilata z 1859 roku i w operze bałtyckiej. Także u nas Barbara Marcinik i Romuald Wicza-Pokojski. Zapraszamy. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Udanych zakupów w MediaMarkt. Tylko do niedzieli, 5 maja. Tysiące produktów taniej o wartość podatku VAT. Szukaj produktów oznaczonych żółtym szyldem. Oferta ważna w sklepach i na MediaMarkt.pl. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt. Magiczna Dolina Szarlotty spełnia marzenia fanów Creedence Clearwater Revival. John Fogerty po raz pierwszy w Polsce. W ramach trasy Moja 50-letnia podróż 29 czerwca John Fogerty wystąpi na 13. festiwalu Legend Rocka w Dolinie Szarlotty. Największe hity Creedence Clearwater Revival i Johna Fogertiego. Bilety dostępne na eventim.pl i ticketmaster.pl. Patronem medialnym jest Trójka, program trzeci Polskiego Radia. Dużo, świeżo i tanio na ryneczku Lidla. Już teraz borówki amerykańskie tylko 7,99 za opakowanie 300 gramów. I cukinia 42% taniej, 3,99 za kilogram. Ryneczek Lidla. Po prostu świeżo. Sukces Twojej firmy to suma podejmowanych przez Ciebie decyzji. Postaw na partnera godnego zaufania. Wybierz Volkswagena w leasingu z ochroną pogwarancyjną, pakietem przeglądów i ubezpieczeniem w jednej niskiej racie. Tiguan już od 1008 zł netto miesięcznie z 10% opłatą wstępną. Wiele korzyści, jedna rata. Volkswagen. Żegnamy reklamy.